جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کے بگڑ بنتے ہیں تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کے بگڑ بنتے ہیں ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں عشق شہبت سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں نام محمد کہ میں قربان اب وہ میرے حالات نہیں ذکر نبی میں دن جو گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے ذکر نبی دن جو گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے یاد نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں جو ہے میری جانو ایمان کیا میں ان کی نظر کروں پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں پاس میرے اشکوں کے علاوہ اور کوئی سوغات نہیں غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے کوثر تو ہے ان کا ثنا خواں یہ معمولی بات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ